Po, nore toja. Bale, ewa buburin, ewa kheriqi... Rasta, basha, esta me cipkem. To anakane taqi da kete o babakarinani traj bojau. Traj bojau? Ovo serin zračeša. Peda ce mashkel la seri nekrdi be. Nemu tu mashkem nekrdua. Das beka. بلام گر مشخم نکرد بیتی دست بیکا اگر مشق نکی او در انزام کهیتی پانده پابندون زور گرنگه لکنفو تو مشقی ترای بایاود نکردوا تو ماری لاساید نخویندو توا دل نیاشم که گلاوری و کانت کو نکردو توا ما بستی تیا کو کرنوی اندبه تا هوی خور رخستن بطواوی تی دگی او کو نخیر یاسا کاری رید مشق شیفو دبه همن بیتوا او همو یاسا و ریسای بزار کرد تیا تاو بیزار بوم او بیستراونی بخوا واو اوگوی براستی او توی؟ بله راسته او منم بلام بلام تو بویتا گلاو دور کوتیوا بله بلام گرامو کشتی زیری ما کاری پیویست اوا زور سرنز راشیشا کاری پیویستی چی؟ یارمتی دانی شفو؟ نخیر بو یارمتی دانی تو من؟ بومنو بویستا؟ لچه بوی تو بوچه توی؟ بون به ترمهی چونا؟ بسی شیرینید بخوانی اوار خدقه کرد دوهای اوی آماده هرشکه دمی والامی همو پرسیاره کاند دادم اوا بله بلام بوستا هرشی چی؟ خریک بو توش بم گرو هریای نکر با ماوا او لوانه بو لیم بدن او گوای او تای او گوای او تو یاری چاو شرکیم لگل دکی استا پید دولیم کوایا جوی بگریا ایم آماده دست بیکن وک همیشه لکاتی خوی دهاتی پو شیفو در ما یکم بینی زور سرند را چش بو پو همین براوا ببورا اوگوهیم بینی در ما یکم بینی اوگوهیم بینی چی؟ پو او تو باسی چی دکی؟ دبی بزانی من باور نکم راستا او راستا او گراو تو دیوی یارمتی من بداد یارمتی؟ لچی یارمتیت بداد؟ مشق کردن شرکری اجدی هم فیر کد بله وطی پیویست بر رنمه ایش یاوا اوا اوا حواله چی زور خوشا پیویست هر استابه من بی بولای بله لراستی دا بله بله چی؟ دیوی من بسم بولای درخته که؟ نه نه او وطی دمه تنیا قصه لگل تو بکن پو تو؟ بلا من بو او بله بگمان باشا دبی ما بسی خوی هبه باشا هیچی تری نگود پو نخیر لراستی دا من دبی بروم و تی کات من نیه بو بفرودان بم بورند که من دبی بروم او کوایا تو برو ببورا ماموستا شیفو به معنی ها، ما مستاوگوهای خوی باشتر دزانه، هرگیز او تنبیر نچه من دبه سیری تو مارکان بکم دی با لگل لیدانکان دست پیبکین چونکه لگل شیفاش بام شوی دست من پیکر لیدانکان گرینگن چونکه همیشه لیدانکان خالی دیا کروان با تنیا مشق مکا چونکه دستا وک آشی باوایا راستا چونکه باش با دستکانی بله تیگیشتم بجوره جیهانی آرام پیوستی با مشی آرام هیا و مشی آرام پیوستی با دسته چی آرام هیا کوایا بارت گران مکه بادم شیفو دلی شیفو دلی شیفو هیت نالی پو زن یارین و یکانت لگل اوانی تر آلو گور بکا گوران کاری با ریویا تمام استای او پاندا تو لیری دمیز بپرسم او بخوش حالی و باشا بلام نتوانم او چیا من دبی دوباره مشق بکم لگل ما مستاو گوی بیگو من تی دگم دمیو لگل تو بم پو بم بوره ما مستا شیفو داوی لبردن مکا ویستی ما مستاو گوی پیویست ریزی لبجیره حتی اگر چی؟ من تنیا دموی لوتی بگم باشا پی نگوتی با چی تو؟ نزانم ما بستد با من بودا به اوگوی لگل کسی چی وگ منو ابکات ها؟ بله نخیر من تنیا سندها سال لیرم زورج لی هاتوم نزانم بو اوگوی وطی که تو آدالی و تیشی گر با دستو بایا من هرگیز ندا بو مشرکاری اش دیهاته دگی او منی دز نشان کرد بله زور راستا او دزانی چی باشترینه او گوی دلی دبی همین بیتوا نیگران مبا سبارد با سلاو شیفو نیگرانی تماری خد مبا پو اوه با مشق کرده نه چه په نه چه او گوی و تی دبی زانیاره کنم به همون رب گینم او سپاس زانیاره کنت او چی ده گینه او گوی و تی من پره به توانه کنه دادم نه زنم او مبستی چیه بلام دلنیا مبستکی باشه پلنگ او تو چی ده که مامستا او گوی لیم شهر زاتره خود وتت بله، بلان پو، پین شرکرکا پیویسی با مشق کردینا، نک پال کوتن. تو لما مستاکا تیده گی؟ من باش لی اوگوی تیده گم، که ما مستای توش بو. پیش بینی اوم ندکر لقصه نسق گی. تاقیم کوا. با سر کوتن بسر تیاکان دا، نابی لگردکان بترسی. بله، بلان بطنیا نتوانی بگی تلوت که تیاکان، با قاتو بپشتی، یم با دارستان یم با زوی. اگر کسی رن ماین نکات، تیگیشتی؟ سارنوسی تمالکان گده چی برسیا اوا برو اثر نکوی تعبیر راست قینا شوین کوتوی ماموستای چی اسایی نبی بلکو شوین کوتوی ماموستای ماموستاکی دبی تی دگی لیم من چی دلم مار مشککان خوارنکان یان لدروی گرکات بفیرون دی کارکانت بباشترین شیوا انزام ددی بوچوککان نخیر رگای برو نخیر همو کاتکانی تمنم تی دگی شیفونای او رای قبول بکات کر او گوی پیوستی بونیا هر وا پو پو ای من دروم بولادی که کرسته من کم ماوا باش اولا که وشی فو دستی باشد کرین بیه تو اوی دو برای چین تمام شیم بو باشا بگو من او زور باشتر دوید لوی که پیش بینیم دکر آرامم نماوا او بیمانایا باشتر آرام بموا شیفو من چیا مامۆستا شیفۆ؟ بەڵێ، چۆن یارمەتیت بدەم؟ کێشە لاسای کردنەوەم هەیە، چی بکەم؟ لاسای کردنەوە پێویستە. توانی من بێتە لای فۆ؟ مامۆستا ئۆگوای، زۆر خۆشحاڵم بە گەڕانەوەت. ئەگەر بە هەر شێوەیە تووڕەم کردبی، ببوورە. ئایا تۆ لێرەی؟ مامۆستا، ئەوە بۆچی ڕوودەدات؟ کاتم لە کۆشکی زێڕین بەسەر چوو. مامۆستا ئۆگوای؟ مامۆستا، ئەوێ ژیان، پیاو دەبێ ئەو هابی. بۆ شیفۆ ڕۆیشت. چی؟ ڕۆیشت؟ ڕۆیشت؟ هەر بەڕاستی ڕۆیشت؟ بەڵێ، ئەو کۆشتی زێڕینی جێهێشت، ئێستا چی بکەین؟ بەڵێ، مەبەستم زۆر باشە. بەڵام ئەو بوەستن؟ واتە ئەو هەر ڕۆیشت، یانی ڕۆیشت ڕۆیشت ڕۆیشت. بەڵێ بەڵێ، باشە، چی بکەین؟ بەڵێ، چی بکەین؟ بەڵێ، من دەزانم چی بکەم. باخسە لەگەڵ، بەڵێ، باخسە لەگەڵ ئۆگوای بکەم دەی. هێمن بەوە، شیفۆ مەبەستێکی هەبووە، پێم وتی گۆڕانکاری بەڕێوەیە، ئێستا کاتی تۆیە. کاتی من؟ بەڵێ، بۆ ئەوەی ببیتە بەڕێوەبەری کۆشتی زێڕین. من پێویست بە نیگەرانی ناکە، من دەمێنمەوە. هەروەها ئەوەی پێویست بێ فێرتی دەکەم، سەرەتا بە گواستنەوە بۆ ژوورەکەی شیفۆ دەست پێ بکە. بەڕاست؟ بۆ تەواو ئامادە بە بۆ بەڕێوەبەرایەتی. بەڵێ مامۆستا ئۆگوای. بەڕاستی ئەو گەمژەیە؟ بە یارمەتی پۆی گەمژە شیفۆم دوورخستەوە، و هەروەها لە کۆتاییدا هەر خۆم کۆشتی زێڕین دەگرمە دەست. یعنی بەڕاستی من شیفۆ. شیفۆ! ئەو چییە؟ لە کۆتاییدا شیفۆ و پاندام لە کۆڵ بوویەوە. باشە. شیفۆ! شیفۆ! شیفۆ! شیفۆ! شیفۆ؟ شیفۆ! تۆ، خۆشحاڵم کە تۆ لێرەی. بەڕاست من؟ بەڕاست؟ بەڵێ، بۆم دەرکەوت کە قسەکانت چەند ڕاست بوون. ئێستا زۆر دڵخۆشم. من میوزیک دەژەنم و کاتەکانم بەخۆشی بەسەر دەبەم. ئێستا من سەربەستم. شیفۆ، من گۆرانییەکی یەک نۆتەیم داناوە. گۆرانییەکی خۆشە. پێم وانییە من شیاو بووم، هەروەک دەزانم کە من شیاو نیم. لە گومان بووم لێت. بەڕاستی زۆر هەڵە بووم، تەنیا ئەوەی کە بوو هەمیشە ئاواتم بوو دەستم کەوت. اوی آواتت بو بدستت هینا اگر بیتو شیفو بروا کواتا پودا بیتا ما مستامان بیگومان او للان او گوای حل بجیر دراوا مانای وای او چی بلده کین او زور خوشا بیانیان زوی لخو حل ناستین کی سامان با او گوای دکوی؟ او من هاتم بولاتا او گوای دل خوشم ببینین ی همو تان پیکوا چون که او کارکم زور بو آسان تردکا شیفو، ما بستم درخصنوی تو نبو هرچند اوگوائی اوتی من سرنز راکشم بلا مدل یعنی اوگوائی اوتی سرنز راکش؟ بله ها، گرانی چی ترم دانه آوه؟ سیر که، اوگوائی اوتی پید دلم چی بکی تو چی نکید بلا من نتوانم را برایت بکم، او زور سخته پیشتم به هرمتی تا ماماستا یوای سرکوتن با تو کاتی خوتنا شتی کتر لتو فیر بوم چی؟ شیفو دلنیام که سرکوتو دبی تو او رگای تل بجارد پو منیش رگای خوم حال دبجارم شیفو باشا چی لاره ده او چیا او پیده گوتره در انزام هاوران پو بازیان لبینا اوگوائی نخیر من اوگوائی نیم جونجی استا ماموستای بلام توشی زیارینا جونجی شیفو ماموستای لیرا هاو بو بلام لو دا چیتو دورت خست بیتوا دهی لناوی برین بیشتر اوانم بزندو ها دمیم که دو پره دهن بزن مو ده توانی واب کهی پو دهی هول دا نه توانی واب کهی پو باز بینا سپاس بو هنده تنها ریان راسته که ارمتی شیفوم نبی بلام شتیکم لیا که ای ولاتا نیا اویش ترای بویاو کرسته شاری بهیز که لحسنو پولا درست کروا امیری شاری کمویانه استال دست رو شرکری اجدیهایا دی یلا ورن پیش باتن خوب بشوینه چی خراب کود هرش برین تو شعنی رابراتی نید لکوش چی زیرین او توی توانه رابرید نیه پاندا گلتا نکم بلام مش شرمزاری نه هنم بو اوگوی او باش دزانی بلام لیره نیه تا او ببینه بلام من لیرم اوگوی رگی با چول کن های گم جینا من داوای لبردنده که من وسته اوگوی جونجی براستی او شانازی با من کتولیری ماستا اوگوائی حاتوم با گرانوی یاسا با کش چی زیرین خولیات با آمان زکت درخست بایا من آمد بودکم با دیاری اوگوائی پیویست من لیره بیم چون که شیفو پستکی زیهشت تنانت را تی کرده و که برگری لیرش بکات هلیا شیفو تو چون منو جانجی بیک و خویندو مانه پو هر وحاده توانین زور فیل بکین باشا وک اما Yeah. بمبورا هلا استا من ليره ما مستام بله دبوای جورالی توم بکرده شیفو وام زانی جورالی اوگوای دکم لیتی دکم پو من لهم کس زیادتر یادی دکم باشا بالام تو چون زانید او اوگوای نیا اوگوای هر کاریک بیو دیکات بالام او هرگیز ناله سرنز راکیشا سرنز راکیشا